49 zł. Otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm za trzynastką dla emerytów kieruje ustawę do Senatu. Europarlament przyjął niekorzystne przepisy dla polskich przewoźników. Zmarł operator filmowy, reżyser i scenarzysta Jerzy Wójcik. Zagłosowało 396 posłów, 3 było przeciw, 19 wstrzymało się od głosu. Sejm uchwalił rządowy program Emerytura Plus. Zakłada on jednorazową wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego w wysokości 1100 zł brutto. Oznacza to, że do rąk seniorów trafi 888 zł i 25 groszy. Zdaniem posła PiSu Jerzego Gosiewskiego program pomoże szczególnie seniorom, którzy otrzymują dziś najniższe świadczenie emerytalne. Im przede wszystkim potrzebne są te pieniądze na podstawowe artykuły do domu, lodówka, telewizor, pralka czy wiele innych rzeczy, na które do tej pory nie mogli sobie pozwolić. Teraz będą mogli. Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez kluby opozycyjne. Proponowały m.in., by świadczenie było zwolnione z opodatkowania. Urszula Pasławska z PSL-UED apelowała także, by program Emerytura Plus miał charakter cykliczny, a przekazywane dodatki były waloryzowane. Emeryci nie mogą płacić za to, że w przyszłym roku nie ma wyborów parlamentarnych, a myślę, że koszty życia, koszty leków nie będą niższe w przyszłym roku. W związku z tym bardzo prosimy o poparcie naszych poprawek, które będą konsekwentnie co roku, te dodatki będą przekazywane dla emerytów i będą waloryzowane. Koszt realizacji programu Emerytura Plus szacuje się na 10 800 000 000 zł. Ustawa trafi teraz do Senatu. Niekorzystne dla Polski przepisy dotyczące zaostrzenia zasad w transporcie międzynarodowym w Unii przyjęte w Parlamencie Europejskim. To jeszcze nie kończy prac nad nimi. Teraz rozpoczną się negocjacje Europarlamentu z krajami członkowskimi i one zdecydują o ostatecznym kształcie przepisów. Deputowani zgodzili się, by sektor przewozów międzynarodowych był objęty restrykcyjnymi przepisami o delegowaniu pracowników. Chodzi o czas pracy kierowców i ustaloną płacę minimalną plus wszystkie dodatki obowiązujące w kraju, w którym realizowane byłyby przewozy. Według Polski przepisy w takiej formie doprowadziłyby do wzrostu kosztów, biurokratycznych wymogów, a także bankructwa wielu firm. Były wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak pierwszym dziś świadkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Przesłuchanie właśnie powinno ruszać. W Sejmie jest Michał Fedusio. Witaj Michale. Jakich pytań może spodziewać się świadek? Były wicepremier może spodziewać się pytań zarówno o wiedzę o spadającej ściągalności podatków, o rozmowy kuluarowe w tym temacie na szczeblu rządowym, ale też o ewentualne pomysły na redukcję luki VAT-owskiej. To właśnie w okresie pierwszego rządu Platformy i Ludowców, w którym Waldemar Pawlak właśnie urzędował, dochodziło do największych rozszczelnień i tego także dotyczyć ma zestaw pytań do świadka, zapowiedział poseł PiSu i szef Komisji Śledczej Marcin Horała. Pan premier Pawlak nie dlatego, że był wicepremierem, tylko wszystkim dlatego, że był ministrem gospodarki. To resort gospodarki prowadził te wszystkie kwestie paliwowe, a temat wyłudzeń w obrocie paliwami też jest bardzo istotny. Więc pewnie tego głównie będą dotyczyć pytania do pana premiera Pawlaka. Później odpowiedzi na pytania posłów ma jeszcze udzielić były doradca Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo Karol Jene. Jego nazwisko pojawiało się w wypowiedziach wielu świadków wzywanych do tej pory przez Komisję Śledczą. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Zmarł operator filmowy, reżyser i scenarzysta Jerzy Wójcik. Pracował przy takich filmach jak Eroika, Popiół i Diament, Faraon, Potop, Matka Joanna od Aniołów, Kobieta w kapeluszu czy Anioł w szafie. Operator filmowy i reżyser Jacek Zygadło mówi, że Jerzy Wójcik był autorytetem w swojej dziedzinie. Wielki operator, wzór dla wielu pokoleń operatorów polskich. Wspaniałe zdjęcia do Popiołu i Diamentu, reżyserii Andrzeja Wajdy, Faraon Jerzego Kawalerowicza. Wiele, wiele wspaniałych filmów. Jurek Wójcik był wielką, może to jest wesoło, ale estetą ekranu. Niezwykle wszystko u niego było przemyślane. Wspaniałe, znakomite światło. Pierwszy właściwie stosował w polskim filmie światło rozproszone, miękkie światło, które w tych latach, powiedzmy, na przełomie lat 50. 60. nie było jeszcze znane. Jerzy Wójcik zmarł minionej nocy w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Miał 88 lat. Historycy, socjologowie i politolodzy z kilkunastu krajów spotkali się w Pałacu Prezydenckim, by rozmawiać o historycznych wydarzeniach sprzed 30 lat. Rozpoczęła się dwudniowa konferencja Jak upadał komunizm, rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemawiając na początku konferencji, prezydent Andrzej Duda wspominał ze swojej perspektywy historyczne przemiany. Moje odczucie to była wtedy wielka, wielka, wielka niezmierzona radość, ogromne

kampanii przeciwko kleszczom. Już teraz czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22. Pan Marek Matyszczak jest moim gościem, mieszkaniec Katowic, walczący z boreliozą. Witam Pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Zanim zdiagnozowano u pana boreliozę, wiem, że przeszedł pan ponad 50 różnych badań. Badania tomografem, rezonans głowy, by badano ewentualne zmiany nowotworowe. Próbki krwi badano w Polsce, za granicą. To dlatego, że borelioza jest tak trudna w rozpoznaniu? Tak, panie redaktorze, przeszedłem bardzo długą drogę, żeby dojść do tego, co mi dolega. Objawy przewlekłej boreliozy, która jest chorobą wielonarzędową przenoszoną przez kleszcze, są tak zróżnicowane, że lekarzom ciężko jest postawić jednoznaczną diagnozę. Chory tylko w tej wstępnej fazie odczuwa jakby objawy grypopodobne. Mm-hmm. Szczęściarzem są ci, którzy mieli tak zwany rumień wędrujący, czyli podręcznikowy przykład jakby pojawienia się boreliozy. Oni nawet nie muszą robić badań serologicznych. No tak, bo to są taki, to jest taki znak bardzo jednoznaczny i kojarzony już na szczęście przez wiele osób, prawda? Tak, dokładnie. No to jest ten najpopularniejszy właśnie objaw boreliozy. Natomiast problemem jest to, iż ponad połowa chorych tego rumienia nie ma. Ponad połowa pacjentów nie kojarzy w ogóle kontaktu z kleszczem. Problemem jest potem przewlekła borelioza, czyli którą mamy w sobie kilka lat, która jest nieleczona. Choroba ta zajmuje po kolei przeróżne narządy naszego ciała. Pojawiają się bóle stawów, bóle głowy, zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia wzroku, problemy z pamięcią, koncentracją. Tak, bardzo groźna choroba może prowadzić do niedowładu, na przykład mięśni, stawów, może by prowadzić także nieleczona, źle rozpoznana do śmierci. Wczorajsza Gazeta Wyborcza opisała pańską walkę z władzami Katowic o ochronę przed kleszczami ludzi, zwierząt. Takim środkiem chroniącym mieszkańców jest opryskiwanie terenów miejskich? Tak, jest to jedno z działań prewencyjnych, które samorządy mogą wykonać, podlegające pod Urząd Miasta, Zakłady Zieleni Miejskiej. Kwestią ich decyzji, empatii, dobrej woli, troski o zdrowie mieszkańców jest to, czy takie opryski przeprowadzą. No tak, ale Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach odpowiada tak. Na pańskie interwencje nie ma takich środków, które likwidowałyby tylko kleszcze. No i ma rację, bo przy okazji likwidujemy i inne gatunki. Z pewnością na przykład szkodzimy pszczołom. Uważa pan, że trzeba mimo wszystko powiedzieć, trudno, zdrowie ludzi jest najważniejsze? Tak, łatwo mówić, panie redaktorze, ekologom czy obrońcom przyrody o protestowaniu takich akcji oprysków przeciw kleszczom, poklaskiwać decyzje miast, które oprysków nie przeprowadzają. Łatwo im się to mówi, gdyż nie doznali problemów zdrowotnych, bólu, cierpienia związanego z boreliozą. Często nawet upokarzającej postawy bezradnych lekarzy, bezradnych wobec chorych, którzy często takiego chorego z wielonarządowymi objawami naraz traktują jako osobę, która wymyśla, symuluje, wymawiając mu hipochondrię, a argumenty, że jest ważniejszy od człowieka, proszę powiedzieć, może niech powiedzą w oczy tym, którzy przez boreliozę są już na wózkach inwalidzkich. Rok temu w Katowicach opryski były prowadzone? Tak, 2 lata temu opryski były prowadzone. Rok temu pierwszy raz, jak już wiedziałem, na co choruję w trosce o zdrowie mieszkańców Katowic, przedzwoniłem do Zakładu Zieleni Miejskiej. Argumentem wówczas, że w tym roku nie będziemy przeprowadzać oprysków, były względy finansowe. Po zaangażowaniu mieszkańców przez media społecznościowe po 24 godzinach od mojej akcji środki finansowe na opryski się znalazły. Urząd Miasta przeznaczył na nie 20 tysięcy, opryskał 11 skwerów, parków, placów, gdzie katowiczanie chodzą, natomiast w jednej z dzielnic ucierpiało trochę pszczół. I w Giszowcu. Dolne ruchy. Tak, na Giszowcu, w katowickiej dzielnicy. Były ofiary wśród pszczół. W tej sprawie również protestowali mieszkańcy Katowic. No, szkoda tych pszczół rzeczywiście. Paradoksalnie one przenoszą się do miast, zachęcane zresztą przez ludzi budujących ule, w ucieczce przed pestycydami, których jest pełno na terenach uprawowych. No, ale opryski na przykład można robić wieczorem, kiedy pszczoły nie są aktywne, w przeciwieństwie do kleszczy. Tak, panie redaktorze, opryski wręcz powinny być przeprowadzane wieczorem i w nocy. Kwestia wyboru jakby dostawcy, firmy, wykonawcy tych oprysków, tej usługi dezynfekcyjnej. Tutaj no, są też bardzo dobre przykłady z innych miast. Moje wielkie wyrazy uznania dla władz miasta Tychy, gdzie opryski są standardem co roku. W tym roku miasto Szczecin będzie przeprowadzać opryski 4 razy w roku, a prezydent Zielonej Góry podjął decyzję, iż w tym roku przeznacza aż 100 000 zł na opryski w kilkudziesięciu miejscach, najbardziej uczęszczanych przez spacerujących mieszkańców, łącznie z terenami zielonymi, co bardzo ważne, na przykład przy przedszkolach. No tak, rozmawiałem też, panie redaktorze, z Urzędem Miasta Rzeszów. Decyzji jeszcze nie podjęli. Natomiast mam informację, iż w tegorocznym budżecie miasta są zabezpieczone środki na ten cel. No tak, ale faktem jest, że jeśli nawet przeprowadzimy akcję z użyciem środków chemicznych kilka razy w roku, tak jak pan wspomniał, by odbędzie się to na przykład w Szczecinie, no to i tak nie zlikwidujemy wszystkich kleszczy. Nie zlikwidujemy, jest to fizycznie niemożliwe. Mamy do czynienia z globalnym ociepleniem klimatu, natomiast każde działanie prewencyjne jest tutaj bardzo cenne. Dla porównania, na przykład, to jest informacja sprzed wczoraj, gubernator Pensylwanii w USA, będącej niechlubnym liderem w liczbie zachorowań na boreliozę, przeznacza w tym roku $2 miliony na działania prewencyjne związane z boreliozą. W Polsce już też możemy mówić powoli o epidemii. Zeszły rok to było ponad 20 000 zachorowań, a szacunki, panie redaktorze, lekarzy leczących boreliozę czy wyspecjalizowanych laboratoriów zajmujących się jej diagnostyką, mówią o liczbie kilkakrotnie większej osób niezdiagnozowanych, będącej na początku tej drogi, nie wiedzących, co im dolega. Czyli takich, które jeszcze nie wiedzą, że są chore, że są zakażone. Marek Matyszczak jest państwa gościem, mieszkaniec Katowic, od lat leczący się na boreliozę. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13:00. Jak zwykle bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Dziś pytanie, czy miasta powinny stosować środki przeciwko kleszczom. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Robert, panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. No, witam, dzień dobry. Witam pana. Trójkę. Odnośnie oprysków takich na kleszcze, istnieją środki naturalne, że można obsadzać różnymi krzewami, kwiatami podwórka, a nie tujami, gdzie w tych tujach i tych iglakach się mnożą te kleszcze. Ktoś napisał, pani Katarzyna, konkretnie, tak, ale tylko takimi środkami, które są bezpieczne dla upraw, dla zwierząt, bo nie chcę jeść potem warzyw ze środkiem kleszczobójczym. I dlaczego tylko miasta? A co z wsiami? My mamy duży ogród, sami pryskamy krzaki, bo koty, także pies, codziennie przynoszą kleszcze już od marca. Kleszcze, jak wiemy, już zaczęły sezon. Sezon aktywności, proszę państwa, kleszczy rozpoczyna się wtedy, gdy temperatura osiąga 5-7 stopni Celsjusza. Zazwyczaj jest to marzec, ale coraz częściej już w drugiej połowie lutego. Weterynarze przyjmują niestety zwierzęta zaatakowane przez kleszcze. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałbym taką przestrogę dać. My stosujemy takie rzeczy, których natura nie wymyśliła kompletnie. Nie mamy zielonego pojęcia, jakie będą skutki i konsekwencje nie teraz, a za ileś lat. Patrzymy się na ten problem od strony jednostki. Nie patrzymy się na problem, jak to wpłynie w ogóle na nas ludzi, później na wnuków, prawnuków i tak dalej. Według mnie to jest jakaś jedna wielka pomyłka. Niestety my wkraczamy w teren natury, nie natura w nasz teren i to my jesteśmy drapieżnikami, a nie ten kleszcz, który nas nosi. Chyba, a mam tutaj w ogóle sposób na to. Idąc tym tokiem myślenia, że trzeba zabić kleszcze, że trzeba zabić źródło przenoszenia tych wirusów, to mam sposób na uleczenie raka. Wystarczy wszystkich chorych na raka zaszczepić barbiturianami. Dziękuję. Podobnie chyba uważa pani Dorota pisząca, by choroba gnębiąca ludzkość to galopujący egoizm. Chorób na świecie jest mnóstwo, może odkazić całą ziemię, umrzeć razem ze wszystkim, co żyje. Nie dajmy się zwariować, jak ktoś jest narażony na ukąszenia, niechże się zaszczepi. Pan Januszu, witam pana, dzień dobry, halo. Witam. Chwileczkę muszę odejść od radia. Aha. Ja mam taki problem, że takie spostrzeżenie. Po pierwsze, borelioza to wynika z tego, że masowo reklamuje się środki przez koncerny farmaceutyczne. Po drugie, dużo lepsza jest diagnostyka tych chorób, także wykrywalność boreliozy znacznie wzrosła i stąd też dużo wyższy poziom zachorowalności na to. A po trzecie, ponieważ jestem fanatykiem lasu i wędrówek po lesie, zauważyłem jedną rzecz. Od pewnego czasu, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, zmienia się struktura lasu. Z dawnych borów sosnowych w tej chwili przechodzi się z nakazu Unii na lasy mieszane. No i nie trzeba być wielkim obserwatorem, żeby zauważyć, że kleszcze najczęściej występują w lasach mieszanych, w okolicach buków, dębów. Czytałem niedawno takie bardzo mądre naukowe opracowanie, pewnie za wiele milionów złotych, zrobione przez jakiś tam uniwersytet w Polsce, który stwierdza właśnie to samo, co ja zauważyłem, że kleszcze występują w pobliżu dębów, lasów, na wilgotnym podłożu. A to, co pan z Katowic opowiada o ociepleniu klimatu, no to chyba jest pochodna tego wszystkiego. Faktem jest, panie Januszu, żeby nie było aż takiego problemu w czasach, kiedy te zimy były bardzo srogie. Pan Jacek napisał, by jutro zaszczepiamy się z synkiem po raz trzeci przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Tymczasem, kiedy w ubiegłym roku dziabnął mnie kleszcz, a nie mogłem go sam usunąć, bo nie jestem z gumy, nie byłem w stanie sięgnąć samemu, 3 ośrodki zdrowia i szpital odmówiły mi zabiegu. Ciekawe dlaczego. Panie Aleksandro, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja jestem z Warszawy. Choruję przewlekle na boreliozę. Z powodu boreliozy jestem niepełnosprawna, a jednak zdecydowanie jestem przeciwna opryskom, ponieważ wiem i mam też wykształcenie i medyczne, i przyrodnicze, że od owadów, które zabijemy przy okazji opryskom i pajęczakom innym niż kleszcze, zależy nasze życie i zdrowie naszych dzieci. I przedkładam to nad jakby moje osobiste doświadczenia. Poza tym i tak lubię być blisko przyrody, chodzić do lasów, których przecież całych nie spryskamy, nie odkleszczymy. Uważam też, że takie opryski mogą uspić naszą czujność. Tak jak było wcześniej wspomniane, nie zabijemy wszystkich kleszczy. Nie ma na to żadnej szansy. Podstawą jest edukacja, świadomość i jakaś taka profilaktyka nasza osobista, czyli codzienne oglądanie ciała naszego, naszych bliskich, naszych dzieci, długie ubrania. No i pilnowanie tego po prostu, o tej profilaktyce jeszcze za chwilę porozmawiamy. Dziś pytanie, czy miasta powinny stosować środki przeciwko kleszczom? Na to pytanie pani Hanna odpowiada: zdecydowanie przeciwna jestem wprowadzaniu kolejnych chemicznych substancji do naszego życia. Chroniąc się przed małym owadem, wybijemy mnóstwo owadów innych, także pszczoły. Za chwilę będziemy ręcznie zapylać rośliny, aby mieć w ogóle co jeść. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciwmałpa polskieradio.pl. Sonda na stronie internetowej, życzliwie przypominam. Tymczasem Andrzej Kus, rzecznik miasta Szczecina, zajmujący się ochroną środowiska. My każdego roku jako miasto Szczecin przeprowadzamy odkomarzanie. Odkomarzanie jest to proces, przeprowadzamy techniką zamgławiania. Dzięki temu odkomarzamy, pozbywamy się zarówno kleszczy, jak i komarów. Staramy się to robić co najmniej 2 razy do roku. Głównie skupiamy się na kąpieliskach, w Szczecinie mamy ich 4. Skupiamy się na parkach, terenach leśnych częściowo, które znajdują się w dosyć mocno uczyszczanych miejscach i też takich terenach użyteczności publicznej związanymi z lasami, związanymi z dużą ilością zieleni. Pani Barbara napisała również: mam zdiagnozowaną boreliozę. Nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby opryskiwać i truć wszystko, co jeszcze się rusza. 7 trójek na początku 22. Pani Leno, witam, halo. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, pani. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, bo mówi się o pryskach, że to praktycznie jedyny sposób, żeby się ich pozbyć, tych kleszczy. Nie, czy kleszcze nie mają naturalnych wrogów? Nie są to jakieś ptaki, czy jakieś, nie wiem, większe owady? Może któryś może należałby słuchaczy będzie wiedział. Wesprzeć jakąś grupę we własnym zresztą celu. Zapytam o to, by będę miał okazję. Pozdrawiam. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Kupo, witam. Tutaj pani przed chwilą uprzedziła moje pytanie właśnie o to samo. Chciałem zapytać, czy jest jakiś gatunek tworzeń, które byłyby w stanie właśnie wyplenić te kleszcze. A jeżeli już ten temat został poruszony, to jeszcze by można zapytać, czy nasi rządzący mogliby zlecić jakiemuś instytutowi badania właśnie nad środkiem, który by działał tylko na te owady, prawda? No i szczepionki też jak najbardziej. Jak zapewniają firmy, które przeprowadzają, proszę państwa, takie opryski dla ludzi, te środki są bezpieczne. Pan Marek komentuje, mój syn w wieku 5 lat przyszedł do domu z kleszczem, od tego momentu żyjemy w strachu, czy jego życie będzie w miarę normalne, czy jego życie będzie piekłem, a tu słyszę, że dla kogoś ważniejsze są inne owady. Pani Renato, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przeszłam bardzo ostrą boreliozę nieleczoną. Doprowadziła mnie do kompletnie wyniszczenia organizmu, jakichś tam stawy, głowa, etc., etc. Ale nie do tego zmierzam. Jestem super przeciwniczką dalszego trucia wszystkiego, co żyje. Podchodząc do tematu bardzo poważnie, przez lata, kiedy odmówiono mi już dalszego leczenia, bo rozłożono bezradnie ręce, skierowałam się też do natury. Dziewanna wydziela specyficzny zapach, który jest odstraszającym czynnikiem dla kleszczy. Któraś z pań wypowiedziała się o długim ubraniu. Jest to błędem. Wchodząc do lasu, wchodząc gdziekolwiek, nie należy nosić obcisłych ubrań. Bardzo serdecznie polecam wszystkim, w ogóle, nie tylko na kleszcze, zrobienie chlorku magnezu pod tytułem chloryk magnezu łączony z wodą destylowaną niweluje zapach człowieka, jak i zwierząt. Spryskiwanie się tym, jest to zarówno postać lekko tłusta, więc kleszcz nie zdąży się wślizgnąć. Tych sposobów, panie Renato, jest troszkę. Niektórzy radzą, aby posmarować się takimi olejkami, by z zapachami, których kleszcze nie lubią. A są to na przykład zapach goździkowy, cytronelowy, z drzewa herbacianego, także tymiankowy, szałwiowy i strawy. Intensywna również woń czosnku zmniejsza. Zmieszana z zapachem naszego potu, to jest także dobra broń. No i warto dbać też o dietę bogatą w witaminę B, która zmienia zapach naszego potu. Pan Michał zastanawia się, może warto zastanowić się, dlaczego doszło do wzrostu liczebności kleszczy. Może zlikwidowaliśmy ptaki, a co stanie się, jak zlikwidujemy kleszcze w ogóle? Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo? Wie pan co, słucham tutaj tak wypowiedzi wszelkiego rodzaju, wszelkich państwa poprzednio i wspominając stare, dawne czasy, bo już to trochę lat mam na karku, chodziło się po jeżynach, po wszelkich rodzajach, w lasach, w łąkach, trawach i człowiek i nie zdarzało się. Z bardzo prostej przyczyny. Tak. Zachłysnęliśmy się ekologią. Aha. Dawniej na jesień i na wiosnę wszelkie możliwe chaszcze i tak dalej, mimo tam zginących zwierzątek, były wypalane. Ale przez to zginęło właśnie większość kleszczy i innego robactwa. Pan Krzysztof napisał, bardzo irytuje mnie wykluczanie człowieka z ekosystemu. Człowiek też jest częścią natury i o ile ma duży wpływ na środowisko naturalne, to jednak nie demonizujmy go. Wracając do tematu, o ile lasy, pola zostawmy zwierzętom, to jednak miasta powinny być dla człowieka. Pani Anna, jeszcze witam panią, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat kleszczy w taki sposób, że moim zdaniem nie do końca możemy obwiniać kleszcze za boreliozę, ponieważ jestem osobiście świadkiem takiej sytuacji. Mój syn został zdiagnozowany właśnie boreliozę, parę lat temu u niego zdiagnozowano i nigdy nie miał kleszcza. Więc prędzej czy później okaże się, że nie tylko kleszcze przenoszą tą chorobę, ale również inne zwierzęta. I co wtedy? Będziemy wybijać kolejne, następne zwierzęta w ten sposób? Co na to pan Mariusz? Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Witam pana. Ja chciałem się odnieść do przedmówcy, chyba takiego trochę pana eurosceptyka, który powiedział, że odkąd jesteśmy w Unii, to zmienia się struktura lasów, ale chcę zauważyć, że kleszcze występują nie tylko w lasach, ale tak jak wielu przedmówców mówiło, występują również na łąkach, w wyższych trawach i niezależnie od tego, jaki rodzaj lasu mamy, no to możemy złapać kleszcze również na terenie niezalesionym. A jeżeli chodzi o pszczoły, które giną podczas oprysków, to proszę powiedzieć, jak to ma się do klęski urodzaju, która w tym momencie, jeżeli chodzi o jabłka, one są po 7, po 12 groszy, bo jest ich tak dużo. Pszczoły sobie chyba radzą z tymi opryskami i wydaje mi się, że są albo odporne, albo opryskiwanie w nocy sprawia, że po prostu nie giną. Niebawem 12.30 Leszek Bodzioch, wiceprezes Podgórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie. Trudno powiedzieć, żeby nie opryskiwać. No, jeżeli ten środek ma karencję krótką i jeżeli to zastosowane było poza lotami rodzin pszczelich, no to ja uważam, że można by to stosować, tylko w odpowiednim terminie. No, pszczoły w tej chwili to już przestają latać około godziny 17-18. Jeżeli by ta karencja była przykładowo 6-7 godzin, żeby przez okres nocny już była nieaktywna na moment, kiedy pszczoły wychodzą już z uli czy inne zapylacze, więc uważam, żeby to można było zastosować, ale tylko w takich okresach. Pan profesor Mirosław Nakonieczny jest moim gościem z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, środki chemiczne działają na kleszcze, istotnie zmniejszają ich liczbę na terenach zielonych w miastach. Problem w tym, że zagrażają innym owadom, innym gatunkom. Można to jakoś pogodzić? To znaczy, wiele zostało powiedziane. Po pierwsze, kleszcze, żeby wszyscy wiedzieli, to nie owady, tylko pajęczaki, bo to dosyć istotna różnica. Aha. Nie wszystkie środki działające na owady działają na pajęczaki i odwrotnie. Najlepsze są po prostu, byłyby środki, które by były akarycydami i tylko działałyby na pajęczaki. Sytuacja wielu miast Polski, które się wycofały w stosunku do Szczecina, jest całkowicie odmienna. Nie zapominajmy, że Szczecin jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku na południe Szczecina były tereny malaryczne i opryski przeciwko komarom są całkowicie uzasadnione. Natomiast kleszcze jakby obrywają tutaj przy okazji. Ja uważam, że stosowanie środków chemicznych jest nieuzasadnione w walce z kleszczami jako takimi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli środek jest zastosowany nieodpowiednio, dostaje się do gleby. I w tym momencie zazwyczaj środek jest rozkładany przez promieniowanie słoneczne, żeby go inaktywować. W glebie już tego nie ma. Kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy na przykład jest słońce albo pada deszcz? Jeśli na przykład pada deszcz, albo wieczorem zostanie spłukany, czy w nocy zostanie spłukany do gleby. A proszę zwrócić uwagę, że kleszcze to jakby nie było, są tylko 3 etapy jego życia i 3 razy, co pan redaktor powiedział, 3 razy w ciągu życia po prostu musi napić się krwi. Jeść. Niekoniecznie tak. Ludzki, musi zjeść. A kiedy, panie profesorze, ten kleszcz jest najbardziej aktywny? Wiadomo? Najbardziej aktywny jest o poranku i wieczorami, bo nie lubi suchego mikroklimatu, woli wilgotny, natomiast nie lubi deszczu, to jak każde zwierzę, także kleszcz pod tym względem nie jest wyjątkiem. Natomiast ja chciałbym wrócić do tej gleby. Otóż jaja kleszcza znajdują się w glebie. Gleba to jest po prostu super mikroorganizm składający się z milionów, jak nie z miliardów bakterii na gram. O do tego są wiele zwierzątek saprofitycznych żyjących się resztkami i jest mnóstwo różnych drapieżców, które będą zjadać te jaja kleszczy. A no właśnie, bo to bardzo ważny będą wątek. Zjadać, słuchacze o to pytali, czy kleszcz ma takich naturalnych wrogów, może takich, których tak, możemy delikatnie wspomóc. Pierwszy etap życia kleszczy to jest larwa, która jest niewidoczna gołym okiem i ona może paść po prostu, larwa nie jest zarażona borelią, larwa jest czysta po wyjściu z jaja i ona w tym momencie może paść ofiarą właśnie tych małych glebowych drapieżców. Ta larwa musi się wydostać na źdźbło trawy i zazwyczaj pierwszy kontakt i pierwsze żywienie to jest na małym ssaku, typu mysz, nornica. Tutaj może nastąpić zarażenie. A czy każdy... Larwa, jak sobie poje, tak, to wtedy zamienia się w nimfę. Nimfa wychodzi już trochę wyżej. Może być to w tym samym roku, może przetrwać do następnego roku. Może nie jeść cały rok, czekać. Kleszcz ma jedną zasadniczą różnicę między wszystkimi innymi owadami, które się chcemy zwalczyć. To my musimy przyjść do kleszcza. Jego strategia jest czekanie. Rok, może nawet i dwa. Czyli tyle może na głodnego czekać, nie żeby zapuka, trafić. Nie zapuka do naszych drzwi, przynajmniej tak. Na razie. A czy każdy kleszcz, panie profesorze, ma bakterię Borrelia? Nie, bo musi trafić na zwierzątko, ssaka, ptaka, gada, które ma tą borelię, które jest rezerwuarem. Kleszcze jako takie rodzące się, małe kleszcze są, no można powiedzieć w cudzysłowie kolokwialnie, czyste od borelii. Jasne. Ono musi się zarazić. I to właśnie paradoksalnie małe ssaki, które są zarażone, które później są zarażone przez nimfy, bo te drugie stadium, które znowu musi żerować, można powiedzieć, zakazi ssaka czy małego ptaka, który nie jest zarażony. Rozumiem. A i czy ten każdy ssak przenosi tą borelię z powrotem jakby do tyłu. A czy każdy kleszcz zdolny roznosić krętki zaraża? Każde ugryzienie może skończyć się zakażeniem? A, to jest całkiem inna historia. I to jest związane, jak się bronić przed kleszczami. Aha. Kleszcz jest dostaje się do przewodu pokarmowego. Stamtąd dopiero po wielu, wielu dniach dostaje się do ślinianek, samego kleszcza. I tam ta borelia, ta bakteria jest uśpiona. Ona czeka, aż kleszcz zacznie ssać krew. Zanim bakterie uwolnią się ze ślinianek, mija gdzieś od doby do dwóch dni. Czyli pójście do lasu, przeglądnięcie się i nawet znalezienie kleszcza w skórze i go usunięcie prawdopodobnie nie skutkuje, oczywiście fachowe usunięcie, nie skutkuje zarażeniem. Czyli mamy czas od momentu ugryzienia do zakażenia, czas na reakcję, prawda? Czas na reakcję. I to jest co, któryś z jeden słuchaczy wspomina. Odpowiedni ubiór, jasny ubiór, gdzie widzimy czapka na głowie, kapelusz z rondem. Przecież kiedyś każdy grzybiarz wszedł do lasu w kapeluszu z rondem. Może się to wydawać dziwne, ale spadający kleszcz, bo mówimy o kleszczu dorosłym, który już może wyjść na 1,5 metra, na 2 metry wysokie. Ta wysokość mu jest potrzebna, dlatego że dla dużego kleszcza, no to duże zwierzę będzie bardziej odpowiednie. No jasne. Zresztą spada po prostu, tak? Tak, spada na niego. Mm. Każdy zna film Obcy Nostromo. Tam był wygenerowany potwór. Aha. Gdyby wziąć kleszcza, po prostu przeskalować do wielkości tego potworu, to ten potwór z filmu byłby po prostu, ja bym powiedział, no takim rozrabiaką. Kleszcz jest, można powiedzieć, oczekującym, wyrafinowanym zabójcą, który czeka na swoją ofiarę, ale tylko po to, żeby napić się trochę krwi. Ta borelia jest przypadkowa u niego. No to jest po prostu dodatkowy wektor. To może, panie profesorze, w sytuacji, kiedy by to jest takie groźne i tak wyrafinowane, to pryskać na potęgę te parki, nie, te skwery. Właśnie nie, bo wracamy do ekosystemu gleby, do ekosystemu, gdzie na samym początku życia kleszcza możemy w sposób naturalny się pozbyć kleszczy, jeśli damy środowisku, damy po prostu glebie, damy tej pszczółce żyć własnym życiem. Panie profesorze, a jeśli pestycyd będzie źle zastosowany, to wszystko tam ginie. Mamy jałowe środowisko, jak zwracały pewne osoby, zwracały w tej audycji uwagę. Tak. Jeśli już tego kleszcza mamy, to lepiej udać się do lekarza, by nie kombinować samemu, bo to znaczy, ja znowu mówię, porady i sposoby są bardzo, bardzo różne. Niektórzy by smarują, odprawiają różne modły. To chyba jest zły pomysł. I tu pan redaktor trafił, można powiedzieć, sedno. Edukacja i wiedza na temat, co robić. I tego nie ma właśnie u nas. Że w jaki sposób usuwać, w jakim czasie, że trzeba podważyć, trzeba delikatnie usunąć, żeby usunąć główkę, żeby usunąć ten ryjek, który się został wkuty, właściwie wkleszczony, powinno się powiedzieć, w naszą skórę, że mamy na to czas, nie musimy panikować. Jeśli przyjdziemy z lasu, sprawdzimy, najlepiej też, żeby były to dwie osoby, które posprawdzają. Więc mamy naprawdę mnóstwo czasu i mnóstwo możliwości, żeby się ustrzec od boreliozy. Zazwyczaj nie zakażamy się tym od tych nimf po prostu, dlatego że one raz żerują, one są czyste, to raczej od larw. Nimfy po prostu dla dzieci wędrujących są właśnie groźne, bo one po prostu czyhają na ofiarę, na źdźbłach traw, na niewysokich krzakach po prostu. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli na krótko, bo chorobą pokleszczową u psów jest babeszioza. U człowieka też może być. Też może być, a psy tak. Trudniej przechodzą psy tę chorobę? Trudniej się psy leczy? Ja nie jestem lekarzem, nie chciałbym tutaj zabierać głosu, bo są na pewno, Śląski Uniwersytet Medyczny ma całą katedrę, która się tymi sprawami zajmuje, byliby na pewno bardziej kompetentni, nie chciałbym tutaj wprowadzać. Ja patrzę na to z punktu widzenia właśnie fizjologa, toksykologa, ekotoksykologa, że inaczej mówiąc, ja porównałem, rozmawiając właśnie z panią dziennikarką z Gazety Wyborczej, porównałem nasze zachowanie w stosunku do kleszczy, jak my wystawiamy się na działanie kleszczy, idąc w tenisówkach, czy wręcz w japonkach, w shortach, w koszulce na ramionczkach, z odkrytą głową do lasu, aha, czy z psem nawet na spacer, to jest tak, dałem takie porównanie, to jest tak, jakbyśmy wzięli, zawiązali człowiekowi oczy i kazali mu przejść autostradę na południu Katowic, która przebiega przez Katowice. No, to ten człowiek i tak ma większe szanse, dlatego, że kierowcy staraliby się go ominąć. A wszystkie receptory kleszcza są wyczulone na to, żeby spaść na tego człowieka. Kleszcz czyli wręcz prowokujemy. Odwrotnie. Jasne. Tak. Bardzo malownicze i przemawiające do rozsądku porównanie. Natomiast nikt nie neguje, że samochody są potrzebne, mimo że ginie kilka tysięcy osób rocznie. Bo koszt z tym związany, ja tu nie chcę, bo przypadki choroby na borelię, ja się spotkałem z ludźmi, zresztą sam mam też pewne doświadczenia, są no faktycznie niekiedy bardzo drastyczne, ale to znowu są rozwiązania systemowe. Jak można powiedzieć człowiekowi, który ma podejrzenie o boreliozę, że ma się zgłosić za rok na badania? To są kwestie systemowe w Ministerstwie naszym zdrowia, pewnych rozwiązań. Natomiast nikt nie walczy samochodami. Tak samo nie walczmy po prostu z kleszczami za pomocą chemii, dlatego że koszty po prostu, czy usługi środowiskowe, jakie świadczą generalnie wszystkie owady w naszym środowisku, nawet poprzez rozkład tej ściółki, która jest potrzebna po to, żeby rośliny mogły rosnąć, no jest liczony w milionach czy w miliardach złotych. I tu odsyłam do wykładu profesora Skubały, który ma studentów na ten temat uczy. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut, teraz jeszcze na krótko, przed godziną 13:00, profesor Mirosław Nakonieczny, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego. Pan profesor również jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy miasta powinny stosować środki przeciwko kleszczom? 7 trójek na początku, 22. Pan Januszu, witam, dzień dobry. Halo. Kłaniam się nisko. Witam pana. Wiem, że państwo w Trójce macie w zespole ludzi, którzy wywodzą się z portalu fronda.pl i tam na tej frondzie mają kącik medyczny. Ja chciałbym ciekawą rzecz z tego kącika. Mianowicie tam na portalu fronda.pl napisano, że gorliwa modlitwa zabija bakterie. Napisano też, że facet, który miał odciętą nogę, modlił się gorliwie i ta noga mu odrosła. Więc może w kontrze do pana profesora przedmówcy, zamiast stosować te wszystkie zabiegi, zastosujmy gorliwą modlitwę. Ona jest za darmo, ona jest tania. Nawet na portalu fronda.pl podają takie przykłady modlitw od cud. Więc po co komplikować? Jeśli pomoże, to dlaczego nie? Pan Waldemar napisał, chciałbym zwrócić uwagę wszystkim przeciwnikom psów w mieście, że to one mimowolnie działają jak pułapki na kleszcze. Każdy właściciel psa czy kota wie, ile kleszczy wyrywa zwierzakowi w sezonie. Pan Karol, panie Karolu, witam. Halo? Witam serdecznie. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi pani, która twierdzi, że borelioza niekoniecznie podchodzi od kleszcza. Drodzy państwo, kleszcz jest wielkości główki od szpilki. To naprawdę jest mały pajęczak. Trzeba oglądać nasze pociechy. Ja jestem po odbytej chorobie mojego syna wyleczony na szczęście. 40 dni brał antybiotyk. No i jest zakończone leczenie pozytywne. Wyniki są w porządku, ale trzeba obserwować. Oglądamy dziennie dzieciaki, już nawet teraz w takim okresie mieszkamy blisko traw, blisko drzew. Trzeba patrzeć. Kleszcz to jest bardzo mały pajęczak, powtarzam. No i to, że go nie widać gołym okiem, to znaczy, że go po prostu nie ma. On lubi mieścić się pod pachami, w pachwinach, w zagibkach wszystkich całego ciała. Pan Piotr pisze, po części to, o czym już mówił pan profesor, na czym, na kim żywią się kleszcze? Otóż na gryzoniach. Ludzie to tylko żywiciel pośredni. Miałem boleriozę. Kleszcz ginie dopiero przy minus 60, tak więc to nie zima. Mroźna zima po prostu zabija gryzonie. Po trzecie, diagnostyka wykrywania boleriozy jest bardzo słaba. Po czwarte, należy informować głośno ludzi, co należy, a czego nie należy robić. Czego unikać. 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. A ja w kontrze do poprzedniego słuchacza jestem zachwycony tym, co mówił pan profesor na konieczne. Jestem przeciw opryskom i czyszczeniu naszego środowiska ze wszystkich żyjątek, bo to się skończy naszą spektakularną klęską. Łażę po lasach bez żadnych okryw, kapeluszy, w krótkim rękawku i jestem nałogowym zbieraczem grzybów i nigdy nie przyczepił się do mnie kleszcz. I zastanawiam się, czym to jest spowodowane? Czy to grupa krwi, czy pot, czy co wpływa na to, że do jednych ludzi on idzie, lgnie, a do drugich nie. I tutaj mi się wydaje, że badania by były bardzo wnikliwe, potrzebne. Dlaczego borelia nie szkodzi takiemu małemu stworzeniu, jakim jest kleszcz, mysza czy nornik, a szkodzi nam? To może być, te pańskie pytania mogą być związane z charakterystyką naszych ciał, na przykład z zapachem przecież bardzo indywidualnym potu, indywidualnym zapachem ciał. Pan Wojciech napisał, jestem lekarzem, warto zwrócić uwagę, że jedynie co siódme ukąszenie przez kleszcza prowadzi do zakażenia krętkami borelii. Zaledwie 2, może 4% zakażonych osób będzie miało jakiekolwiek objawy choroby. Zdecydowana większość ludzi przejdzie zakażenie bezobjawowo. Czy my przypadkiem nie popadamy w pewną panikę? Pisze pan Wojciech. Leszek Bodzioch już był, zatem profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hematologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Proszę państwa, no kleszcze oczywiście przynoszą różne choroby, ale to jest przejaskrawiane i przereklamowane. Zdarza się to sporadycznie. Jedną z tych chorób w sumie o dość banalnym przebiegu jest borelioza. Zdarzają się ciężkie, jakim jest kleszczowe zapalenie mózgu. I rzeczywiście tych kleszczy mamy więcej. Nie wiem, jakie będą używane środki. Nie wiem, po co się to wszystko używa, ale jeśli te środki działają wybiórczo na kleszcze, to tak. Jeśli działają na inne owady, to jest to wysokie szkodliwe, bo zniszczy wszelkie inne potrzebne i niezbędne do naszego życia owady, pszczoły, różne inne czmiele i tym podobne jako takie. To trzeba mieć opinii w ogóle zoologów, którzy się zajmują tymi problemami, na ile to jest słuszne, skuteczne. Myślę, że ta inicjatywa jest też trochę trudna z uwagi na charakter rozwoju kleszcze. Kleszcze mają larwy, nimfy, bytują w określonych biotopach, w ukryciach, prawda? Dotarcie środkami chemicznymi bez zniszczeń elementów składników życia no jest chyba z mojego punktu widzenia biologicznego trudne. Potem czemu ma to służyć? No? Pan Wojciech napisał, czy pryskać, czy nie, nierozstrzygalna kwestia. Ja wybierając się do lasu czy w góry, a robię to dosyć często, 2 godziny wcześniej zjadam pokrojony ząbek czosnku. Panie Aleksandro, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, bardzo się dzień cieszę, dobry, że witam. Się udało mi dodzwonić. Chciałam, uważam, że świetny wykład pana profesora, który mówił o kleszczach. Też i, uważam, i że takie, znakomity, tak. Tak, i takie wykłady powinny być prowadzone w szkołach. Sama wyjeżdżam z dziećmi do lasu i jeżdżę na kemping, także śpimy potem w namiocie. Mamy kleszcze, te kleszcze się usuwa w przeciągu paru godzin. Nic takiego się nie dzieje, natomiast opryski w miastach powszechne to jest chyba przesada. Także pozdrawiam i proponuję, zapraszam pana profesora do gdyńskich szkół na wykłady. Pan Robert, panie Robercie, witam krótko, proszę, halo? Dzień dobry, witam. Tak. Wie pan co, bo jestem przeciwny opryskom używanym na kleszcze, bo jak wiemy, tutaj był nawet kiedyś program na Katowicach, że około 50-40% kleszczów tylko jest nosicielami tego, także nie dajmy się zwariować, żeby wszystko pryskać i no musimy uważać i sprawdzać się, oglądać. Pan dziękuję Karol, bardzo. Dziękuję. Chciałby zaprotestować przeciwko wypowiedzi słuchacza, który zachwalał wypalanie chaszczy, jak to określił. Niestety wypalanie trafi ściółki leśnej, pisze słuchacz, jest wciąż nagminne. Uważam, że takie poglądy należy stanowczo piętnować. Pan Robert jeszcze? Panie Robercie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wypowiem się jako przyrodnik, zoolog. Jedna rzecz, na którą mogę się zgodzić, to niewątpliwie absolutne, utopijne rozwiązanie w postaci oprysków. To jest zupełnie bez sensu, ekologicznie szkodliwe, dla ludzi i dla całej przyrody. Natomiast nie mogę też się zgodzić z kilkoma wypowiedziami profesorów, ekspertów, którzy twierdzili, bagatelizowali znaczenie boreliozy. Mimo wszystko uważam, że jest to choroba dość poważna. Mm-hmm. Jeśli słuchacz twierdzi, że tylko połowa kleszczy, czyli aż połowa kleszczy jest zarażona, wśród moich kolegów przyrodników, spędzających sporo czasu w terenie, większość z nich przechodziła boreliozę. Wśród dzieciaków uprawiających sport, na przykład biegi na orientację, część choruje na boreliozę. Mm-hmm. Uważam, że najważniejszą sprawą jest prewencja, czyli właściwy ubiór. Nie zgodzę się z profesorem z początku, który twierdził, że mamy dużo czasu na podjęcie decyzji, jak wyjąć kleszcza. Uważam, że absolutnie należy kleszcza wyjąć. Jak najwcześniej, samemu, precyzyjnie, nie chodząc do lekarza, tracąc czasu. Wystarczy bardzo niedługi czas, jeśli kleszcz jest zarażony, żeby te zarazki nam patogeny przenieść. No, to jest podstawa panie sprawa. Robercie, przyznam, że jestem oczywiście amatorem w sprawie, ale gdybym miał wybór, to raczej nie postawiłbym na swoje doświadczenie i swoją wiedzę, tylko poszedłbym po prostu do lekarza. Pan Sebastian, panie Sebastianie, witam jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię w tej sprawie właśnie. Mówię... Opryski niekoniecznie może, ale bardziej mówię podejście lekarzy do problemu. Ja akurat w swojej rodzinie, dokładnie żona moja zachorowała na boreliozę, leczyła się przez 3 lata i niestety pod wpływem tego, że zaatakowało jej mózg i układ nerwowy, także przestawała chodzić, gubiła swoją świadomość i w ostateczności popełniła samobójstwo. Także myślę, że jednak choroba boreliozy jest niebezpieczna dla ludzi, a zaraziła się prawdopodobnie 20 lat temu. Także można sobie to wyobrazić, jak to może być w skutku na przykład dla naszych dzieci, których wyciągnęliśmy kleszcza, nie został nieprzebadany czy coś i lekarze po prostu podchodzą też w różny sposób. Ja wiem, jak jeździliśmy z żoną, było podejście w taki sposób, a no to ma pani boreliozę i nic poza tym. Przez ponad dwa lata przyjmowała antybiotyki, później leki antybiotykowe dożylnie, a na końcu właśnie był taki finał. Także myślę, że inne podejście lekarzy i większa świadomość w społeczeństwie. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam pana. 9 minut do 13. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Jeżeli, tak jak na przykład Warszawa, widzą w tym trudności różnej natury, to znaczy po pierwsze nie są pewne, czy środki, które będą stosowane, będą skutecznie stosowane. Po drugie, czy samo przemieszczanie się kleszczy nie spowoduje, że one nie będą do złapania tam, gdzie się spodziewamy, że one były, no to trzeba to uszanować. Są takie miasta jak Katowice, które wykonywały opryski przeciwko kleszczom. Ciekawa, jaka będzie skuteczność. Natomiast pojawia się również taki argument, nie tylko organizacyjny i finansowy, który jest ważny dla miast, ale również no, taki merytoryczny. Czy te opryski będą skuteczne na kleszcze, ale również nieszkodliwe na przykład dla innych gatunków. No i tutaj trzeba mieć świadomość, że są przeróżne substancje, których można używać. Zależy, czy taki środek jest selektywnie dedykowany do walki z kleszczami, czy traktuje wszystkie owady równo, skutecznie. 8 minut do 13. Ponownie pan profesor Mirosław Nakonieczny, Uniwersytet Śląski. Witamy raz jeszcze. Tak, jeszcze słyszymy raz. Się. I ponownie pan Marek Matyszczak, mieszkaniec Katowic, leczący się na boreliozę, postulujący prowadzenie akcji związanych z opryskami. Panowie, na pytanie dziś, czy miasta powinny stosować środki przeciwko kleszczom, 73% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 27% jest innego zdania. Panie profesorze, wiem, że wraz z innymi naukowcami wysłał pan do Urzędu Miasta w Katowicach taką ofertę pomocy w kampanii edukacyjnej dotyczącej kleszczy. I jaka odpowiedź, jakie efekty? To znaczy wiem tylko, że jakby zaprzestano oprysku ze względu także na nasze badania związane z pszczołami miejskimi, bo mamy pasiekę miejską. Natomiast nie doszła na wydział żadna oferta, żadna propozycja, żebyśmy tego typu edukację przeprowadzili, czy jakieś materiały przygotowali. Ale oferta jest cały czas aktualna. Być może miasto korzysta z innych źródeł, z innych osób, które mogą tą ofertę jakby skonsumować. Natomiast ja chciałbym, jeśli można, jeszcze dodać. Mhm. Oczywiście indywidualne przypadki są, ja tak jak mówiłem, miałem do czynienia z boreliozą, są zawsze ważne i człowiek jest bardzo ważnym elementem w tym wszystkim. Czasami, o czym opowiadali dziś słuchacze, te przypadki kończą się tragicznie po prostu. No, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tu należy dokonać pewnych rozwiązań systemowych w postępowaniu z boreliozą i z ludźmi, którzy się zgłaszają do lekarza z boreliozą, że nie powinni być odsyłani nie wiadomo na kiedy i nie wiadomo gdzie. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę właśnie na edukację, których jest całkowicie brak. A po trzecie, ja byłem kilka razy w Republice Południowej Afryki, byłem tam w terenie i było 15 do 20 minut całego ceremoniału, zanim nas spuszczono w teren właśnie, żeby zabezpieczyć się nie tylko strojem, ale repelentami. Nie ma u nas jakby promocji repelentów, tak, że idąc do lasu sobie coś takiego kupujemy, smarujemy twarz odpowiednim kremem, nasączamy ubranie, żeby właśnie kleszcze odstraszyć. Nie ma takiej tradycji. Marek Matyszczak jest wraz z nami, by wciąż w Polsce, w Europie rośnie liczba osób zakażonych wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Czegoś, co może prowadzić do niepełnosprawności, nawet do śmierci. Być może sprawę należałoby uregulować na poziomie legislacji ogólnokrajowej. Może to nie gminy powinny o sprawie decydować. Panie redaktorze, witam ponownie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam radio słuchaczy. Kleszczowe zapalenie mózgu jest zupełnie inną jednostką chorobową niż powszechnie znana borelioza. Na kleszczowe zapalenie mózgu jest dostępna na rynku szczepionka. Na boreliozę tak owej nie ma. Co do uregulowań prawnych, legislacyjnych, to nie wiem, czy państwo wiecie, jest coś takiego jak parlamentarna komisja do spraw boreliozy. I na ostatnim jej posiedzeniu zrobiliśmy mały krok do przodu, polegający na poszerzeniu procedur lekarza pierwszego kontaktu. To znaczy do tej pory lekarz POZ mógł przepisać choremu na boreliozę na przykład antybiotyki, ale na przykład, żeby ją zdiagnozować, co było absurdem, nie mógł przepisać zlecenia na przeprowadzanie badań w kierunku boreliozy, tylko wysyłał do lekarza chorób zakaźnych, a średni czas oczekiwania do zakaźnika w Polsce to jest pół roku. Także tutaj, jeśli chodzi o te uwarunkowania prawne, natomiast kończąc jakby dyskusję, dziękuję. I kończąc wątek, tak, bo audycja nam się kończy? Tak. Bardzo dziękuję w takim razie. Marek Matyszczak, mieszkaniec Katowic, nasz gość wcześniej. Można jeszcze coś dodać? Jedno zdanie, panie profesorze, proszę. Tak. Świergotek, Rudzik, Zięba, Słowik, Szary, Sikora, Bogatka. To są także rezerwuary kleszcza. I niestety nie ma drapieżców, nie ma ptaków drapieżnych, nie ma ssaków drapieżnych, które... Ktoś pytał, czy zwierzęta chorują. Tak, te zwierzęta są słabsze. Nikt nie eliminuje. Tak już żeśmy mocno zaingerowali w ekosystem. Profesor Mirosław Nakonieczny, dziękuję za spotkanie. My słyszymy się, proszę państwa, jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę, bo... Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Na święta udane i zakupy oszczędne.